Popisy. Jsem tu sama. A tohle to je to jediné, co mi po tobě zbylo. Posíláš mě zamést a utřít prak v salonku. Snažíš se párou odlepit tapetu. Stojíš před třídou zmíněných žáků. Vykopáváš strom. Pracuješ na domě. A asi cítím pilinami, potem a značkou polínskou. Voláš mi na vysokou, abys mi vysvětlil, co si mám myslet o Faulknerovi nebo Hemingwayovi. Stojíš na krajnici silnice 150. A snažíš se obrnit se vůči tepu projíždějících kamionů. A další. Je na ní to jediné, co jsem po tobě kdy chtěla. Oddáváš se vzácně.